Ярослав Чилій. Божа милість. Народився я в невіруючій сім'ї. В дитинстві про Бога тільки чув, що Він є, тому що мама завжди ходила до церкви і виконувала всі церковні звичаї. Увечері вона молилася до Бога, але ці молитви були однаковими, і я, лежачи на ліжку, знав їх майже на пам'ять. Так і пройшло моє тихе, можна сказати, дитинство, тому що батьки любили мене і намагалися зробити усе, аби я був щасливим. Але дитинство минуло, і настала юність. Змінилися мої погляди на життя. Думки про Бога мене не цікавили, а цікавило зовсім протилежне. Мені хотілося робити те, що робив увесь світ. Цими справами я намагався якомога скоріше подорослішати. Став потроху палити цигарки, пити. А подорослішати мені допоміг швагро, який вчив мене, що від життя потрібно взяти все, що можна, тому що воно дається людині тільки один раз. Коли мені виповнилося 15 років, мої батьки розлучилися. Я залишився жити з мамою. Була в мене ще сестра, але на той час вона вийшла заміж і жила окремо. Закінчив школу у 1995 році. Це був час, коли гроші зароблялися досить важко. І тоді я зі своїм швагром почав їздити до Білорусії. Одного разу у нас стався такий випадок. Під'їжджаючи до кордону, швагро почав говорити мені, що у нас погані справи. Я запитую у нього, що сталося. Він показує мені на підлогу, де бачу розсипаний тютюн. Але швагро мені пояснив, що це не тютюн, а макова соломка. Він її перевозив на нозі, вірніше, на протезі, тому що однієї ноги у нього не було. А подібне заняття було вже кримінальною справою. Та ситуація у вагоні склалася так, що митник нічого не побачив. Ми сухими вийшли з води. Повернулися додому, я посварився зі своїм швагром. «Навіщо ти мене так підставив? Я б міг разом з тобою сісти до в'язниці!» А він посміхнувся. Тож все обійшлося. Життя продовжується. Проходили дні. Ця нестандартна історія почала забуватися. Настав час, коли мені потрібно було кудись поступати. Вступив до одного із учбових закладів. Якось на перерві я побачив, що мій однокурсник читає книгу. Я запитав, що це за книжка. Він відповів, що Євангеліє. Ми з ним порозмовляли, і він запросив мене на зібрання. Проте на зібрання я потрапив не одразу. В той час якраз мій швагро, з котрим ми удвох перевозили макову соломку, закінчив життя самогубством. Через тиждень помер батько. І тільки тоді я почав роздумувати над своїм життям, думати про Бога і задавати собі запитання, а де я буду після смерті? З тих пір почав ходити на зібрання та уважно слухати, що там говорилося. Бог стукав до мого серця, Але вийти і покаятися перед церквою я ще не міг, хоча й знав, що це потрібно зробити. Настав час, коли я помолився молитвою покаяння. Це сталося, коли у нашій церкві на річці відбувалося хрещення. Сьогодні, роздумуючи над своїм життям, бачу, як Бог мене вів до себе, як зберігав і милував на усіх дорогах. Якби не Божа милість, можливо, мене вже й не було б на цій землі. Тому я не перестаю йому дякувати за велику любов. Господь подарував мені чудову дружину, з якою ми живемо у шлюбі 10 років і разом займаємося дитячим служінням в церкві. Проводимо табір. Також я маю 2 хороших дітей, і це велике благословення для мене. Ціль мого життя сьогодні – нести дитячим серцям вістку про Спасителя та порятунок. Він для всіх є найкращим другом.